أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, İnşallah kulluk kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'den 71. sırada yer almış Nuh suresinin üzerinde bildiğimiz kadarıyla, anlayabildiğimiz kadarıyla açıklamalarda bulunacağız. Nuh suresi Mekke'de nazil olmuş bir suredir. Müslümanların sıkıntı çektiği anda, tazyik altında inlediği bir noktada nazil olmuş bir suredir. Ve bir peygamberin hayatının belli bir bölümünü bize anlatan bir suredir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bir peygamberin doğumdan ölüme tüm hayatını bize anlatmaz. Zaman zaman peygamberlerin hayatından bize lazım olan bölümlerde pasajlar intikal ettirir Kur'an-ı Kerim, ama tümüyle Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değil ya da bir biyografi kitabı değildir. Bir peygamberin hayatını başından sonuna kadar anlatan bir tarih kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin hayatından bize misaller aktarırken maksat anlayabildiğimiz kadarıyla şudur: biz nasıl bir toplum içinde bulunuyorsak ve bizim yaşadığımız toplum hangi peygamberin yaşadığı topluma benziyorsa, bizim karşımıza çıkanlar, İslam'ın karşısına çıkanlar hangi peygamberin karşısına çıkan gruplara benziyorsa ve o peygamber karşısına çıkan o kişilere karşı nasıl bir tavır ortaya koymuşsa, biz de aynı tavrı ortaya koyalım diye, bize misal ve örnek olsun diye Cenab-ı Hak zaman zaman peygamberlerin hayatından bize misaller arz eder. Peygamberlerin, Allah'ın mübarek nebilerinin mübarek vazifesi, nefisleri ve şeytanları sonucunda bataklığa düşmüş, şirke düşmüş insanları nura ve aydınlığa çıkarmaktır. Tüm peygamberlerin vazifesi budur. Beşeriyet bidayette hidayetteydi, ehli tevhiddi, ama sonradan amansız düşmanları şeytan, nefisleri ve taşıdıkları zıt unsurların tesiriyle bataklığa düştüler, şirke düştüler, cahiliye düştüler. Hazreti Adem'in ve oğlu İdris'in de toplumdan tesirinin silinmesiyle insanlık şirke düştü ve peygamberlerin mezarlarını kutsallaştırıp onlara tapınmaya başlayınca, işte o dönemde Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'u gönderdi. İşte bu sure Hazreti Nuh'un hayatından bize lazım olan kadarıyla belli pasajları, belli bölümleri bize intikal ettirir. Şöyle başlıyor sure: İnna erselna Nuhan ila kavmihi. Biz, diyor Cenab-ı Hak, Nuh'u kavmine gönderdik. Arkadaşlar, buradaki gönderilme bir mekan değişikliği manasına değildir. Yani İstanbul'dan İzmir'e gönderilme ya da Kayseri'den Edirne'ye gönderilme şeklinde bir gönderme değil. Yani mekan değişikliği değil. Hazreti Nuh bulunduğu makamda, bulunduğu mekanda Cenab-ı Hak kendisini peygamber olarak vazifelendirdi. Tıpkı şimdi bizi kendi ailemize, ehlimize vazifelendirdiği gibi biz hepimiz bilelim ki ehlimize, ailemize görevlendirildik, vazifelendirildik. Biz iki tür hicret biliyoruz. Bunlardan birisi Mekke'de gerçekleşmiş olan hicret. Cenab-ı Hak Peygamberimize buyurdu ki وَحْجُرْهُمْ هَجْرًا جَم۪يلًا. Peygamberim, onlardan, müşriklerden güzel bir hicretle hicret et, ayrıl. Bu ayet-i kerime geldikten sonra Allah'ın Resulü mekan değiştirmedi. Yani Mekke'yi terk edip başka bir şehre gitmedi. Mağaraya, taş kovuğuna çekilmedi, inzivaya çekilmedi Allah'ın Resulü. Mekke'deyken onlardan hicret etti. Nasıl hicret etti? Yani buradaki hicret bir mekan değişikliği değil, bir yer değişikliği değil. Fikir olarak, anlayış olarak, yiyiş olarak, içiş olarak, hayata bakış olarak, kadına bakış olarak, istikbal anlayışı olarak, niyet olarak, ev tefrişi olarak, mala bakış olarak tümüyle Allah'ın Resulü onlardan şekil ve biçim olarak ayrıldı. İşte biz bunun adına hicret diyoruz. Mekke'de zuhur etti bu hicret. Yani bir mekan değişikliği olmadı. İkinci bir hicret daha biliyoruz. O da işte gelen bir ayet-i kerime sonucu Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam mekan değiştirdi. Mekke'den Medine'ye hicret etti. İşte Hazreti Nuh da bir bölgeden başka bir bölgeye gönderilmedi ya da gökten Allah tarafından indirilmedi de bulunduğu makamda, bulunduğu konumda Allah onu peygamber olarak topluma vazifelendirdi. İlâ kavmihi diyor ayet-i kerimede, kendi toplumuna görevlendirdi. Arkadaşlar, burada sorumluluk alanının farklı olduğunu görüyoruz. Herkes kendi sorumluluk alanından sorumludur. Yani bir hadiste Allah'ın Resulü çoban hadisinde, raiye hadisinde görüyoruz ki kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi buyurur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden, güttüğünüzden sorumlusunuz. Demek ki ben güttüğüm sürümden sorumluyum. Ben önce kendi ehlimi, kendi sorumluluk alanıma giren kişileri Allah'ın azabından kurtarıp Allah'ın cennetine kazandırma sorumluluğu altındayım. Ama düşünün ki bir adam kendi sürüsünü bırakıp da hep başkalarının sürüsünü eğitmeye giderse, işte bu adam sorumluluğunun büyük bir kısmını ihmal ediyor demektir. Bir adam düşünün ki fırıncı, binlerce, yüz binlerce ekmek imal ediyor, hep başkalarına ekmek götürüyor, ekmek dağıtıyor ama akşam kendi evine ekmek götürmüyorsa bu adam sorumluluğundan kaçmış demektir. Bir adamın kendi çocukları var, kendi ehli var, kendi sorumluluk alanına giren ailesi var, ehli var. Eğer bunları eğitmiyorsa kişi, hep başkalarının sürüsüne koşuyorsa, o zaman bu kişi sorumluluğundan kaçmış demektir. İşte ilâ kavmihiden bunu anlıyoruz. Hazreti Nuh peygamber miydi, yani Resul müydü, Nebi miydi, bunun tartışmasına gerek yok. Biz biliyoruz ki Hazreti Nuh Arapça Resul'dü, Farsça'da peygamberdi ve aynı zamanda Nebi'ydi. Ne için gönderilmiş bakın Hazreti Nuh? En enzir kavmeke min qabli en ye'tiyehum azabun elim. Ey Nuh, kendilerine gelecek olan elim bir azabı önceden onlara haber veresin diye, onları inzar edesin, korkutasın diye biz seni kavmine peygamber olarak gönderdik. İşte bütün peygamberlerin vazifesi budur. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın vazifesi de buydu. Efendimizin iki özelliği vardı. Birisi beşir, öbürü nezirdi. Yani birisi cennetle Allah'ın nimeti ve devletiyle müjdelemek, öbürüsü de Allah'ın azabıyla korkutmak. Ve Allah'ın Resulü o Mekke toplumuna geldiği zaman, o müşrik topluma geldiği zaman aynı vazifeyi icra ettiğini görüyoruz. Kainatın seyyidi ilk defa Hatice anamıza dedi ki bir yemek hazırla. Bütün akrabalarını davet etti. Onlara getirdiği hidayet hediyesini sunmak üzereyken ayağa kalktı, bir konuşma yapacaktı. Ebu Leheb küfrü inadı içinde ayağa kalktı, dedi ki bu konuşmayı yaptırmam, dedi. Allah Resulü'nün ağzından sözü çaldı ve Peygamberimizin davasını anlatmasına imkan bırakmadı. Allah'ın Resulü ikinci defa bir daha topladı akrabayı, taallukatını. Bu defa derdini anlatmaya muvaffak oldu. Üçüncü merhalede biliyorsunuz Allah'ın Resulü bütün Kureyş'i Safa tepesine topladı. İşte şu dağın arkasından bir ordu geliyor, hepinizi kılıçtan geçirecek, çocuklarınızı yetim, karılarınızı dul bırakacak desem ne dersiniz? Hepsi dedi ki vallahi ya Muhammed, şu ana kadar senin ağzından bir tek yalan cümle duymadık, sen diyorsan doğrudur. Tam onları bu kıvama getirmişken Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: benim dediğim her şeyi tasdik ediyorsanız o halde şuna da inanın ki ben Allah'ın nebisiyim. beni tasdik etmezseniz, şu putları bırakıp Allah'ın dinine girmezseniz, Allah'ın istediği biçimde kul olmazsanız, çok elim ve çok korkunç bir azap sizi bekliyor. Cehennem azabıyla sizi korkuturum diye Allah'ın Resulü beşir ve nezir oluşunu hemen ortaya koyuverdi. İşte Hazreti Nuh da arkadaşlar geldiği topluma şöyle dedi. Kâle ya kavmi. İşi ciddi aldığını görüyoruz Hazreti Nuh'un. Ey falanlar, ey filanlar demiyor da ya kavmi, ey kavmim. Yani bu işe ciddi sarıldığını, işe iki elle sarıldığını gösteriyor bu ayet-i kerime. Dedi ki ey kavmim, inni lekum nezirun mubin. Ben size çok açık bir korkutucuyum. En i'budullah. Yalnız Allah'a kulluk yapın. Vettequhu, Allah'tan çok korkun. Ve ati'uni, bir de bana itaat edin. İşte Hazreti Nuh'un geldiği topluma üç şeyi anlattığını görüyoruz. Bunlardan birisi yalnız Allah'a kulluk. Hazreti Nuh dedi ki yalnız Allah'a kulluk yapın. Alacağınızı Allah'tan alın, isteyeceğinizi Allah'tan isteyin, soracağınızı Allah'tan sorun, Allah'ın müsaade etmediği şey yapmayın, yalnız Allah'ın rızasını tahsil adına hareket edin, yalnız Allah'ın hatırını kazanmaya çalışın, hayatınızda rızasını tahsil edeceğiniz, hatırını kazanacağınız başka mabutlarınız, başka efendileriniz, başka Rableriniz olmasın. Yalnız Allah'ı razı etmeye çalışın. Kendinizi, nefsinizi, şehvetlerinizi, çevrenizi, ailenizi, babanızı, ananızı, toplumu, menfaatleri, bordroyu ya da maaşı ya da yönetmelikleri memnun etme adına, onların rızasını kazanma adına hayatta en küçük bir çabanız, bir gayretiniz, bir derdiniz, bir çileniz olmasın. Yalnız Allah'ı razı etmeye çalışın. Ve hayatınızda Allah'tan başka kulluk maddesi olan velileriniz olmasın. Bir tek cümleyle söyleyeyim arkadaşlar. Veli, kişinin hayatında ona danışmadan tek taraflı kulluk maddesi alan varlığa veli denir. Öbürü de onu uygular. Bizim velimiz Allah'tır. Bizim hayatımızda kulluk maddesi alan yalnız ve yalnız Allah olmalı. Çünkü bir ayet-i kerimeden öğreniyoruz ki وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. O Allah öyle bir veli ki tüm alemi, tüm kainatı doyurandır. Kendisi de doyurulmaya muhtaç olmayandır. Yani Allah bizim adımıza karar alırken hiç kimsenin tesir altında kalmaz. Ama ben içinizden birisini kendime veli kabul etsem, o benim adıma karar alırken elbette ki zaaflarının tesir altında kalacaktır. Bir takım şeylerin tesir altında kalacaktır. Benim kendisine takdim edeceğim hediyenin tesir altında kalacaktır. Çünkü o doyurulmaya muhtaçtır. Ama Allah öyle bir veli ki وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ. O doyurucudur ve kimsenin kendisini doyurmasına da ihtiyacı yoktur. O Allah öyle bir Allah'tır. O halde diyor Hazreti Nuh, yalnız Allah'a kulluk yapın. وَاتَّقُوهُ, bir de Allah'tan çok korkun. Takva içinde olun. Tir tir titreyin Allah karşısında. Allah'a karşı saygılı, edepli olun. Hayatınızın tümünde Allah'ın huzurunda olduğunuzun hiçbir zaman şuurundan uzak kalmayın. Arkadaşlar, biz takvayı iki manada anlıyoruz, ele alıyoruz. Bunlardan birisi hadiste Allah Resulü anlatır. Men kâle kâle lillâh ve men amile amile lillâh. Takva şudur ki söylediği zaman kişi Allah için söylerse, iş yaptığı zaman Allah için iş yaparsa, sustuğu zaman Allah için susarsa, sevdiği zaman Allah için severse, küstüğü zaman Allah için küserse, verdiği zaman Allah için verirse, vurduğu zaman Allah için vurursa, işte bu kişiye biz müttaki diyoruz. İşte bu takvadır. İkinci bir manası daha var. Onu da Hazreti Ömer, Hazreti Ubeyde'ye sorar. Takva nedir diye. Hazreti Ubeyde der ki, ey Ömer, sen hiç dikenli bir yolda yürümedin mi? Hazreti Ömer der ki, çok yürüdüm. Ne yaptın o zaman? Paçalarımı sıvazladım diken bulaşmasın diye. Ubeyde diyor ki, Hazreti Ubeyde, işte takva budur ya Ömer. Yani takva, biz şu dünyada İslam yolunda, Kur'an yolunda, sırat-ı müstakim yolunda yürürken arkadaşlar, yolun sağında, solunda, ortasında, kenarında, kıyısında dikenler vardır, günahlar vardır. O yolda yürürken biz paçalarımızı sıvazlamak zorundayız. Dikenler bulaşmasın diye. Bataklıkta yürürmüş gibi, mayın tarlasında gezermiş gibi ciddi bir hassasiyetin içinde bulunursak, günaha basmamak ya da günaha düşmemek adına ciddi bir korku içinde ciddi bir muhasebe içinde bulunursak işte bu takvadır. Hazreti Nuh dedi ki Allah'tan çok korkun. O ne kadar korkulmaya layıksa o kadar korkun. Siz ne kadar küçükseniz Allah ne kadar büyükse o kadar korkun. Siz ne kadar fakir Allah ne kadar gani ise zengin ise o kadar korkun. Yani Allah nasıl korkulmaya layıksa o kadar korkun. Her halinizde, her ibadetinizde, her amelinizde Allah'ın sizi gördüğü işi önce Allah'a sorun, Allah'tan müsaade alamayacağınız işi yapmayın. İşte takvanın manası budur. Allah'tan çok korkun, bir de وَاَطِعُونِ bana itaat edin. Kulluğu benden öğreneceksiniz. Bana itaat edin. Arkadaşlar, biz kulluğu peygamberden öğreniriz. Cenab-ı Hak bize şunları şunları şunları yapın der, sonunda da işte şekilde görüldüğü gibi der. Hani bir hoca dersi anlatır, tahtaya bir şekil çizmiştir, şekilde olduğu gibi der ya, Allah da kulluğu anlatır, muttaki olun der, şekilde görüldüğü gibi, Peygamber aleyhisselam. Namaz kılın der, şekilde görüldüğü gibi. Oruç tutun, şekilde görüldüğü gibi. Zekat verin, şekilde görüldüğü gibi. Tağutla münasebetinizi şöyle ayarlayın, şekilde görüldüğü gibi. Şöyle ticaret yapın, şekilde görüldüğü gibi. O halde, arkadaşlar biz Peygamberi tanımadan, Peygamber gibi davranmaya çalışmadan, Peygamberin hayatını kendi hayatımıza aktarmadan İslam'ı yaşamamıza imkan ve ihtimal yoktur. Evet, bana itaat edin ki yaghfir lekum min zunubikum. Allah sizin günahlarınızı affetsin. Ve yuakhirkum ila ecelin musamma. Sizi yakın bir zamana kadar da Cenab-ı Hak tecil buyursun. İnne ecelallahi iza caa la yuakhar. Allah'ın eceli geldiği zaman o hiçbir zaman geri çevrilmez. لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ keşke bilseydiniz, keşke şu söylediğim sözün azametini bir kavrasaydınız. Arkadaşlar, Hazreti Nuh kavmine geldi, onlara hak ve hakikati anlattı, ortaya koydu ve şunu söyleyeyim antiparantez, peygamberler içinde öldürülenler istisna edilecek olursa en çok ıstırap çeken, en çok acı çeken peygamber Hazreti Nuh'tur. 950 senelik bir tebliğ hayatı vardır. Istırap dolu, gözyaşı dolu, çile dolu 950 senelik bir peygamberlik dönemi vardır Hazreti Nuh'un. Bildiğim birkaç hayatından hususu şöyle kısaca arz edeyim bakın. Anlatmış. Kavmi inanmamış. 950 sene kendilerine hak ve hakikati anlattığı halde yemeden, içmeden, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, ümit inkisarına uğramadan 950 sene, yaklaşık 10 asır kendilerine İslam'ı anlattığı halde Hazreti Nuh, kendisine inanan insanların sayısı parmak sayısına varmamış. Yani 10'a varmamış. Hatta zaman zaman kavminin şu tip itirazlarını görüyoruz. Bir ara demişler ki, ey Nuh, bizim yakamızı bırakıver artık. Seni dinlemek istemiyoruz. Bitti artık. Duyduk, dinledik. Bir daha seni duymak ve dinlemek istemiyoruz. Yakamızı bırakıver. Yani in bizim sırtımızdan. Eğer ey Nuh, sen bütün bu çilen, bütün bu ıstırabınla şu noktaya gitmek istiyorsan, kıyamet gününde Rabbim beni hesaba çekecek. Diyecek ki, ey peygamberim Nuh, sen o topluma hak ve hakikati anlattın mı? Ben seni peygamber olarak gönderdim. Sana verdiğim şeyi onlara tebliğ ve talim ettin mi diye, eğer Allah tarafından kıyamet gününde hesaba çekileceğim endişesiyle bu işi yapıyorsan, demişler ki, vallahi de billahi de ey Nuh, kıyamet gününde biz sana şahitlik yapalım. Evet diyelim ya Rabbi, bu adam geldi, bize hak ve hakikati anlattı, bunun suçu yoktur, bu masumdur, bu vazifesini yaptı, fakat biz bunu kabullenmedik diyelim. Eğer derdin buysa, vallahi sana şahitlik yapalım. Ama yeter ki şu bizim yakamızı bırak. Seni dinlemek istemiyoruz. Hazreti Nuh'a aynen böyle demişler. Zaten arkadaşlar, küfür mantığı da bu vardır. Küfür mantığında faydalı red vardır. İşte Hazreti Nuh'u reddettiler. Hatta şunu da söyleyeyim bakın. Bir adam ölmek üzereyken çocuğunun elinden tutuyormuş, torununun elinden tutuyormuş adam ölmek üzere. Hazreti Nuh'un yanı başına getiriyormuş evinin önüne. Diyormuş ki bak evladım, bu karşıdakinin ismi Nuh'tur. Peygamber olduğunu iddia ediyor. Bu benim ve sülalemin ezeli ve ebedi düşmanımdır. Ben şimdi ölüyorum, sana vasiyet ediyorum, sakın bu adama iman etme. Benden sonra sakın bu adama iman etme. Yani küfürde Nuh toplumunun, Hazreti Nuh toplumunun zirveye çıktığını görüyoruz. Bakın Hazreti Nuh şöyle diyor. قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا. Ya Rabbi, ben kavmimi gece ve gündüz uyardım. Gece gittim anlattım, gündüz gittim anlattım. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ اِلَّا فِرَارًا. Benim davetim, benim bunları uyarmam, ancak bunların firarını kamçıladı. Firarını artırdı. Yani ben gittikçe bunlar kaçtılar. Ben anlattıkça bunlar kaçtılar. Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede bu kaçanları anlatan Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ferrat min kasvara. Hani yaban eşeği var ya, boynuna hiç tasma takılmamış, ayağına hiç pranga takılmamış, alabildiğine hoyrat ve yoz yetişmiş, özgür yetişmiş şimdikilerin ifadesiyle bir yaban eşeği var ya, o yaban eşeği şöyle bir domuz gördüğü zaman ya da bir aslan gördüğü zaman nasıl kaçar? İşte boynuna tasma takılmamış, secdeye inmemiş, ayağına pranga geçirilmemiş, yani kulluğu az çok tatmamış bu yaban eşekleri de kendilerine İslam arz edildikçe, kendilerine Allah'ın ayetleri anlatıldıkça yaban eşeği gibi kaçmaktadırlar. Diyor ki Hazreti Nuh, وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ ف۪ي اَذَانِهِمْ. Ben kendilerine ne zaman hak ve hakikati duyurmak için yanlarına gittiysem, beni duymamak ve dinlememek için ya Rabbi, parmaklarını kulaklarına sokuyorlardı. Bakın ayet-i kerimede parmaklarının ucu da denmiyor. Tümüyle heyecanlarından Hazreti Nuh'u duymayalım diye, Allah'ın ayetleri aman kulağımıza gitmesin diye neredeyse parmaklarını tümüyle kulaklarına sokuyorlardı. Arkadaşlar, bugün de öyle. Biz müzikli namaz kılıyoruz şimdi. Geçenlerde Kapı Camii'nde ben inanın öğle namazı kıldım. Müzikli namazdı. Adam sonuna kadar müziği açmış. Otobüste müzik, caddede müzik, lokantada müzik, her yerde müzik. Niye? Aman insanların kulağına Allah kelamı gitmesin diye, insanları meşgul edelim diye biz de bugün müzikli namaz kılıyoruz. Allah'ın Resulü de Mekke'de zuhur ettiği zaman aman peygamberin sesi soluğu kulaklarımıza gitmesin diye, çocuklarımıza tesir etmesin diye ıslık çalıyorlarmış, müzik çalıyorlarmış, taş vurmak suretiyle Allah Resulü'nün sesini soluğunu kesmeye çalışıyorlarmış. Onlar da öyle yapmışlar işte. Parmaklarını kulaklarını sokmaya çalışmışlar. Sonra وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ. Sonra elbiselerini üzerlerine atıyorlardı. Burada iki mana var. Birinci mana şu, Hazreti Nuh 3-5 insan birlikte otururken yanlarına sokuluyormuş. Onlara hak ve hakikati anlatma adına onlar hemen ayağa kalktıkları gibi elbiselerini, ceketlerini üzerlerine atıyorlar ve süratlice kaçıyorlarmış. Birinci mana bu. Yani ceketlerini, elbiselerini orada giyecek zaman kadar bile Hazreti Nuh'u dinlemek istemiyorlarmış. Hani çok acil bir işiniz olur da ceketinizi bile giymeye fırsat bulmadan hemen sırtınıza atar yürürsünüz ya, işte o şekilde ceketlerini, elbiselerini orada giyecek kadar zaman bile Hazreti Nuh'u dinlemek istemiyorlarmış. İkinci mana, aman Nuh bizi tanımasın diye, bizi tanıyıp da bize bir şey anlatmasın diye yolda geçerken elbiselerini üzerlerine örtüyorlarmış. Hak ve hakikati duymamak için. Bu asarru, ısrar ettiler. Ben ısrar ettim, anlattım, onlar ısrar ettiler. Çünkü arkadaşlar, bir defa gitti anlattı, sövdüler Hazreti Nuh'a. İkinci defa gitti anlattı, dövdüler. Üçüncü defa gitti anlattı, her tarafı kanların içinde kaldı. Dördüncü defa gitti anlattı, komalık oldu. Birkaç tane çevresinden insan evine götürdü. Hazreti Nuh hep ısrar etti, vazgeçmedi. Zaten Müslümanın tavrı bu olacak. Müslüman bu konuda ısrarlı olacak. Onlar ısrar etti, Hazreti Nuh da ısrar etti. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Sonra ya Rabbi, kibirlendikçe kibirlendiler, büyüklendikçe büyüklendiler. Arkadaşlar, biz de zaman zaman müstekbir davranıyoruz. Mesela Allah'ın kitabına karşı müstekbir davranıyoruz. Bizim ona ihtiyacımız yoktur diyoruz. Gece gündüz Allah'ın kitabını anlayıp hayatımıza aktarma adına bir gayretimiz yoksa, bilelim ki biz Allah'ın şu kitabına karşı müstekbir davranıyoruz. Biz onsuz da kulluğu yaparız. Biz onsuz da İslam'ı yaşarız. Biz Kur'an'ı anlamadan da İslam'ı yaşarız. Biz gazeteyle de İslam'ı öğreniriz. Biz dergiden de İslam'ı öğreniriz. Biz başka yerlerden de İslam'ı öğreniriz kanaatiyle hareket eden bir kişi, bilelim ki Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e karşı müstekbir davranıyor demektir. Biz çoğu zaman sünnete karşı müstekbir davranırız. Onsuz da hayatımıza şekil veririz diyoruz. Onsuz da Müslümanlığı yaşarız diyoruz. ve Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını anlama, tetkik etme, tanıma ve hayatımızı aktarma adına ciddi bir gayretimiz, bir çalışmamız yoksa bilelim ki biz sünnete karşı müstekbiriz. Çoğu zaman çoğumuz sakala karşı müstekbir davranıyoruz. Çoğu zaman çoğumuz şalvara karşı müstekbir davranıyoruz. Çoğu zaman çoğumuz sarığa karşı müstekbir davranıyoruz. Evde bir tane sarık sarma imkanımız da mı yoktur? Vardır. Ama biz çoğu zaman sarığa karşı müstekbir davranıyoruz. Aman burada İslam'dan bahsedilmez. Aman burada şundan şundan bahsedelim diyoruz. İslami konuları gündeme getirmeyerek yine müstekbir davranıyoruz. Allah korusun. İşte onlar da Allah'ın ayetlerine karşı müstekbir davranmışlar. ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا Sonra açıktan açığa ilan ettim, onları davet ettim. ثُمَّ اِنِّي اَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا Sonra gizli davet ettim, açık davet ettim. Gece anlattım, gündüz anlattım. Belki başkalarının yanında gururuna yediremez, anlamaz, kabul etmez, izzeti nefsini kıramaz diye gece gizlice gittim anlattım. Herkesin içinde anlattım. Sürekli anlatmış Hazreti Nuh. Arkadaşlar, biz de elimizden geleni yapacağız. Acı söyleyeceğiz, tatlı söyleyeceğiz, ikram edeceğiz, davet edeceğiz, evine gideceğiz, ölünce gideceğiz, doğunca gideceğiz, kazanınca gideceğiz, kaybedince gideceğiz, kışın söyleyeceğiz, yazın söyleyeceğiz, sürekli söyleyeceğiz. İslam'ı tebliğ ve talim edeceğiz. Bildiğimiz hak ve hakikati çevremize anlatmaya çalışacağız. Birine dini anlattık, anlattık, anlattık, anlattık, artık bitti demeyeceğiz. Çünkü farz edin ki bir adama 10 yıl İslam anlattınız, farz edin ki bir adama bildiğiniz bir hakikati 10 yıl anlattınız, iş bitti demeyeceksiniz. Çünkü 11. yılın içinde belki o ana kadar adamın başına gelmemiş bir hadise adamın başına gelmiştir. Mesela çocuğu ölmüştür. 10 yıl siz anlattınız ama 10 yıl içinde hiç çocuğu ölmemişti. Yepyeni bir durumla karşı karşıya kaldı adam. O anda anlatacağız değil mi? Belki anlamaya hazır hale gelmişti. Belki kalbi İslam'ı kabule müheyyah hale gelmiştir. O zaman anlatacağız. Yani sürekli anlatacağız. Bir cümle söyleyeyim bakın. Karşımızdaki muhatabımıza tebliğ ve talimin bitmesinin iki şartı var. Bunlardan birisi ya Ebu Cehil gibi geberecek, bizim vazifemiz bitecek, ya da Ebu Sufyan gibi Müslüman olacak, bizim vazifemiz bitecek. Yoksa karşımızdaki muhatabımıza o ölünceye kadar ya da o Müslüman oluncaya kadar tebliğimiz devam edecektir. Bitmez. Çünkü Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam Ebu Cehil'e sürekli gitti anlattı. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun ayağına yine gitmeye devam edecekti. Ebu Sufyan'a 23 sene anlattı Allah'ın Resulü. 23 sene. 23 senenin sonunda Müslüman olunca artık vazifesi bitti. Çünkü o da artık anlatmak zorundaydı. Ebu Sufyan da artık o mesuliyetin altına girmişti. Demek ki karşımızdaki muhatabımız, babamız, anamız, amcamız, dayımız, toplumumuz, hocamız, ekmek aldığımız, su verdiğimiz, alışveriş yaptığımız, komşumuz, münasebet kurduğumuz kim olursa olsun arkadaşlar ya ölecek, vazifemiz bitecek ya da Müslüman olup bizim gibi İslam'ı yaşamaya başlayacak, bizim ona gitmemiz artık ondan sonra bitecek. İşte Hazreti Nuh diyor ki ben sürekli gittim ya Rabbi ve kavmine de şunu söylüyor. فَقُلْتُ ben dedim ki اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Rabbinize istiğfar edin. Bir tevbe edin, bir istiğfar edin. Şüphesiz ki Cenab-ı Hak gaffardır. İstiğfar edenleri affedecektir. Arkadaşlar, Hazreti Nuh'un kavmini özellikle istiğfara davet ettiğini görüyoruz. Nedir istiğfar? Bir tanıyalım bakın şöyle. Arkadaşlar, istiğfar tevbeden farklıdır. Tevbe günahtan sonra gelir ama istiğfar genellikle ibadetten sonra gelir. Şöyle bir iki cümleyle açıklamada bulunayım bakın. İstiğfar günahı yok farz etmek demektir. Günahı yok farz etmek demektir. Ya da günahı yok farz ettirmeye çalışmak demektir. Ya da eksiği tam kabul ettirmeye çalışmak demektir. Gufran da eksiği yok farz etmek, eksiği tam farz etmek, kabul etmektir. Yani Cenab-ı Hak gufran sahibidir. Cenab-ı Hak affedicidir. İstiğfar eden kişi esasen günahı yok farz ettiriyor ya da eksiği tam kabul ettirme çabası içine giriyor demektir. Bir misal vereyim de bu donuk cümlelerden meseleyi kurtarayım. Mesela diyelim ki benim şu kardeşimle aramda alışveriş var. ben bu kardeşimden sürekli borç alıyorum. İsim neydi? Mustafa Efendi'den sürekli borç alıyorum. 10 bin alıyorum, 50 bin alıyorum, 100 bin alıyorum ve ben aldıkça Mustafa Efendi benim kendisinden aldığım borcumu yazıyor. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Aradan bir süre geçtikten sonra karşı karşıya geliyoruz. Mustafa Efendi diyor ki, hocam sen benden şu ana kadar 500 bin lira borç almışsın. Şu anda senin bana 500 bin lira borcun var ama merak etme, ben bunu siliyorum diyor ve tümüyle benim borcumu siliyor. Arkadaşlar, bunun adına İslam'da af denir, af. Bir de istiğfar var. Şimdi ben Mustafa Efendi'den borç alıyorum. Mustafa Efendi, arkadaşlar, gufran farklı dedim. Ta işin başında benim borcumu kafadan hep de silmiş. Ben alıyorum, 10 bin alıyorum, 50 bin alıyorum, 100 bin alıyorum ama hiç yazmıyor. Ta işin başında silmiş kafasında. İşte biz bunun adına da gufran diyoruz, istiğfar diyoruz. Bakın arkadaşlar, biz 5 vakit namazın sonunda Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim diyoruz. Peki namaz kıldık biz, günah mı işledik sanki de Estağfirullah diyoruz. Ha, demek ki istiğfar günahtan sonra gelmez de ibadetten sonra gelir. Bu şu demektir: ya Rabbi, şu benim kıldığım namaz, esneye esneye kıldığım namaz, kalbim başka yerde, iskeletim huzurunda kıldığım namaz, sana layık bir namaz değil, bunu biliyorum. İşte onun için diyorum ki, bu eksiğimi tam kabul et ya Rabbi. Bu kusurumu tam kabul et ya Rabbi. Bu eksiğimi eksiksiz kabul et ya Rabbi. İşte Allah'ın Resulü her namazın sonunda 3 defa Estağfirullah diyordu. Kütüb-ü Sitte hadisidir. Bize de bunu dememizi istemişti Allah'ın Resulü. Ve işte biz 5 vakit namazın arkasında Estağfirullahel Azim diyoruz. Ya Rabbi, bu namaz sana layık bir namaz değil. Sen eksiğimi tam kabul et ya Rabbi. Günahımı görme, kusurumu görme ya Rabbi. Yine başka bir ayet-i kerimeden öğreniyoruz ki Rabbimiz buyuruyor: "Summe efizu min afazan nas ve estağfirullah. İnna Allaha gafurur rahim." Cenab-ı Hak buyuruyor ki haçtan sonra diyor estağfirullah deyin. Haç bitmiş, bir ibadet yapmışız. Ya günah mı işledik ki biz estağfirullah diyeceğiz? Ha, bunun manası şudur: ya Rabbi, şu yaptığım haç sana layık bir haç değildir. Sen bunu kusursuz kabul et, eksiksiz kabul et deme manasına biz estağfirullah diyoruz. Arkadaşlar, demek ki tevbe günahtan sonra gelir, istiğfar ise ibadetten sonra gelir. Biri diğerinden farklıdır. Bir kişinin başkasının günahına tevbe etmesi caiz değildir ama bir kişinin başkası adına istiğfar etmesi caizdir. Çünkü biz her namazımızda Rabbena gfirli, Allahumma Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminin diyoruz. Ya Rabbi, babama, anama ve bütün Müslümanlara mağfiret et diyoruz, değil mi? İstiğfar ediyoruz. Onlar adına istiğfar ediyoruz. Ve kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurur ki bir hadislerinde, ben günde 100 defa Rabbime istiğfar ederim. Allah'ın Resulü günde 100 defa Cenab-ı Hakk'a istiğfar ederdi. Kim adına? Kendisi günah mı işliyordu? Hayır. Günah işlemiyordu Allah'ın Resulü ama kendisi gibi olgun ve dolgun hale getirmek zorunda olduğu çevresindeki ümmeti adına Allah'ın Resulü istiğfar ediyordu. Çünkü bir ayet-i kerimeden öğreniyoruz ki Cenab-ı Hak peygamberimize şöyle buyurmuştu: "Festagim kema umirte ve men taba ma'ak." Peygamberim, emrolunduğun gibi dost doğru ol, bir de sana tabi olan çevrendeki Müslümanları, ashabını aynen senin gibi dost doğru hale getir. İşte Allah'ın Resulü diyor ki, bu ayet-i kerime benim belimi büktü diyor. Benim saçlarımı ağartan işte Hud suresindeki bu ayet-i kerimeydi diyor. Niye? Çünkü Peygamberimiz zaten dost doğruydu kendisi. Bu ayet-i kerime ona zor gelmedi. Ama çevresindeki ona tabi olanları dost doğru hale getirmenin derdi Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın belini bükmüştü. İşte Allah'ın Resulü günde 100 defa istiğfar ederdi. Kim adına? Çevresindeki müminler adına istiğfar ederdi. Demek ki başkaları adına istiğfar caizdir ama başkalarının günahı adına tevbe caiz değildir. Arkadaşlar, Hazreti Nuh diyor ki istiğfar edin. Ey kavmim, istiğfar edin Rabbinize. O Allah istiğfarları kabul edendir. O Allah günahları affedendir. Yursilis sema'a aleykum midrara. İstiğfar edin ki Allah semadan üzerinize bol bol yağmur yağdırsın. Ve yumditkum bi emvalin ve benine. Ve size bol bol evlatlar ve mallar versin. Evlatlar ve mallarla Rabbiniz sizi teyit buyursun. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا Sonra size bağlar, bahçeler çıkarsın. Nehirler akıtsın sizin için. Rabbinize istiğfar edin. Arkadaşlar, demek ki malda zenginleşmenin şartı istiğfardır. Çoluk çocukta zenginleşmenin şartı istiğfardır. Gökten yağmurun sellice yağmasında şart istiğfardır. Hazreti Ömer'e ısrar etmişler. Demişler ki, ya Ömer, bir yağmur duasına çıkalım. Rabbimize bir iltica edelim. Biraz kıtlık çekmiş o dönemde Müslümanlar. Hazreti Ömer hep kaçmış. Kendisini bu işe layık görmemiş. Ve gizli gizli evinde ağlıyor. Ya Rabbi, Ömer'in günahlarından ötürü ümmeti Muhammed'i kıtlıkla imtihan etme, açlıkla imtihan etme diye. Çünkü Ömer onların reisidir. Ömer onların emiridir. Ömer'in günahından ötürü ümmeti Muhammed'i mahvetme Allah'ım diye sık sık Cenab-ı Hak'a iltica eder. Ve nihayet o kadar sıkıştırmış ki ashab-ı kiram, bir gün Hazreti Ömer yağmur duası için ellerini kaldırmış ve söylediği söz sadece şu: Estağfirullahel-Azim, Estağfirullahel-Azim, Estağfirullahel-Azim. Söylediği sadece istiğfar. Demişler ki, ya Ömer, bir şeyler söyle, Rabbimize iltica et, bir şeyler söyle. Hazreti Ömer diyor ki, vallahi ben Rabbimin rahmet kapısını dövmenin usulünü Nuh suresindeki şu ayet-i kerimeden öğrendim. Ben bu halimle Rabbimin rahmet kapısını dövdüm. Siz de öyle yapın diyor. Arkadaşlar, sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, fakirlikten şikayet eden birisine istiğfarda bulun dermiş. Bir başka zaman çocuğum olmuyor diye gelen birisine istiğfarda bulun dermiş. Bir başka zaman işte kıtlık içindeyim, darlık içindeyim diyen birisine istiğfarda bulun dermiş. Demek ki tüm bunların zenginleşmesinin sebebi estağfirullah diyeceğiz. Estağfirullahel azim, estağfirullahel azim. Düşünün, binlerce insan, yüz binlerce insan şehri terk edip bir meydana çıkmışlar. El kaldırıp yağmur duası adına estağfirullahel azim diyor herkes. Bunun manası şudur: ya Rabbi, biz değiştik. Biz önceki halimizi terk ettik. Sana döndük, sana iltica ettik. Senin razı olacağın biçimde bir hayatı yaşamayı azmettik diyecekler. Bu arkasından yağmur yağmayacak, öyle mi? Cenab-ı Hak sellice yağmurları indiriverir istiğfar ettiğimiz zaman. Bir ayet-i kerimede yine Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Eğer diyor, kurra ehli, köyde yaşayanlar, şehirde yaşayanlar, eğer biraz müttaki olsalardı, biraz kulluğa yönelselerdi, biraz Allah'tan korksalardı, Allah diyor, göklerin ve yerin bereket kapılarını biz açıverirdik diyor Cenab-ı Hak. Demek ki göklerin ve yerin bereket kapılarının açılması kişilerin istiğfarına bağlı, kişilerin müttaki olmasına bağlı, kişilerin biraz daha kullukta gayretkeş olmalarına bağlıdır. Arkadaşlar, bereket ne? O konuda da bir iki cümle söyleyeyim. Adam var, 200 bin lira alır, 5 çocuk babası, geçinmektedir, gayet güzel geçinmektedir. Adam var, 500 bin lira alır, 2 çocuk babası, geçinememektedir. Sebep ne? Sebep, birisinde bereket vardır, öbüründe bereket yoktur. Eğer birinci adam 200 bin lira aldığı halde 5 çocuk babası, eğer 200 bin liranın içinden bir 10 bin lirayı her ay tasadduk edebiliyorsa, yani tasdik manasına, sadaka esas tasdik manasınadır. Neyi tasdik? Mülkün Allah'a ait oluşunu tasdik. Yani bir adam sadaka veriyorsa, 200 bin lira maaşının 10 bin lirasını cebinden çıkarıyor, Allah yolunda infak ediyorsa, bu adam tasdik etmiştir. Neyi tasdik etmiştir? Mülkün o 200 bin liranın tamamının Allah'a ait oluşunu tasdik etmiştir. İşte bu adama Allah bereket verir. Nasıl bereket verir? Arkadaşlar, elbisesi bir yıl dayanacaksa, 2 yıl dayanma gücü verir Allah ona, bereket verir. Eğer ayakkabısı 3 ayda eskiyecekse eskiden, Allah ona 3 yıl dayanma gücü verir, böylece bereket verir. Yani, diyor ki Cenab-ı Hak, siz biraz müttaki olun, biraz Allah'a kulluğa yaklaşın, biraz Rabbinizin rahmet kapısını dövün, biraz eksikliklerinizi giderin, biraz kusurlarınızın başını bir ezin, Allah'a kulluğa bir karar verin, biraz müttaki olun, Cenab-ı Hak sizin için göklerin ve yerin bereket kapılarını açacaktır. Ayet-i kerime çok açık. Başka bir ayet-i kerime, bakın şöyle diyor Cenab-ı Hak: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan korkarsa Allah onun için mutlaka çıkış yolu açacaktır. Makraç açacaktır. Çıkış yolu. Hem de buradaki makraç nekre bir kelime, hiç bilmediği, hiç tanımadığı çıkış yolları açacaktır. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Bir de hesap edemeyeceği yönden, hesap edemeyeceği biçimde ona Allah zenginlik, servet ve rızık verecektir. Farz edin ki bir çukurun içindesiniz ya da bir çölde kalmışsınız. O yana koştunuz, bu yana koştunuz, bir türlü çıkış yolu bulamadınız. Bütün ümitleriniz inkisara uğradı. Ya da dersiniz zayıf gitti, kurtaramadınız. Hocayla aranız bozuk gitti. Ya da kapınıza polis geldi. Bir sıkıntınız var, bir derdiniz var ki başvurduğunuz bütün yönlerden ümit kapıları kapandı. Hiç ümidiniz kalmadı. Diyor ki Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا O zaman müttaki olun. O zaman biraz daha kulluğa ciddi bir şekilde sarılın. O zaman Allah'a ibadetlerinizi biraz artırın. Allah'a kulluğu biraz artırın. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kapılar kapandı zannetmeyin. Bütün ümitler inkisara uğradı zannetmeyin. Allah size hiç bilmediğiniz yönden kapılar açacaktır. Çıkış yolları açacaktır. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْفُ لَا يَحْتَسِبْ Hiç ummadığınız biçimde Allah sizi zenginleştirecektir. Arkadaşlar, ayetlerin tümünü okumayacağım. Hazreti Nuh, şurada bir bölüm var. Oraya kadar olan kısmını özetle anlatacağım. Allah'ın varlığını anlattı. Sizi meydana getiren Allah'tır dedi. Analarınızın karnında çeşitli merhalelerden geçirmek suretiyle sizi dünya getiren Allah'tır. Üstünüze sellice yağmurları yağdıran Allah'tır. İstifade ettiğiniz bu havanızı, suyunuzu yaratan Allah'tır. Tepenize o güneşi dikiveren Allah'tır. Gecenizin zülüflerini aydınlatan, geceleyin yol bulmanızı sağlayan, o yıldızları tek tek yaratan Cenab-ı Hak'tır. Bütün kainatı sizin emrinize yayan, musahhar kılan Cenab-ı Hak'tır dedi. Tabi bütün bunların inkarı mümkün değil. Yani kişi bütün bunları inkar edemez. Şöyle söyleyeyim bakın, eğer bir adam kafirse arkadaşlar, iki yönden kafirdir. Bir, ya bilerek Allah'ı inkar etmektedir. Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi, şeytan gibi küfrü inadi içindedir. Yani bildiği halde Allah'a inanmamaktadır. Ya da bilmeden Allah'ı inkar etmektedir. Çoğu da böyledir. Aslımızda pek çok Allah'ı inkar edenler bilmeden Allah'ı inkar etmektedir. Mesela bir misal vereyim bakın. Şurada diyelim bir bardak su olsa. Bakın burada bir bidon su var. Suyun Farsça adı Ab'dır. Ab. Ben desem ki vallahi de billahi de bu odanın içinde bir bidon Ab var desem, Mustafa da dese ki hayır, vallahi de billahi de bu odanın içinde Ab yoktur dese, neyi inkar etmiş olur Mustafa? Bilmediği suyu inkar etmiş olur değil mi? Adını değiştirdi. Ben ona Ab dedim. Halbuki Mustafa onun Ab olduğunu bilmiyor. Suyun Farsça ismini bilmiyor. Bakın, ben Allah diyorum, karşımdaki tabiat diyor. Benim Allah'a verdiğim sıfatların aynını karşımdaki tabiata veriyor. Ben Allah var diyorum, karşımdaki hayır toplum var diyor. Benim Allah'a verdiğim sıfatları karşımdaki topluma veriyor. Bazılar da diyor ki, işte tabiat. Tabiata karşı gelinmez. Tabiat ana. İşte tabiat besler. Tabiat. Bilirsiniz artık. Peki nedir bu tabiat? Arkadaşlar, tabiat dediğimiz şey işte güneştir, aydır, yıldızdır, havadır, sudur, ateştir, topraktır, balıktır, insandır, ağaçtır değil mi? Tabiat bunlar. Şimdi bunların hepsi bir ormanda toplanmış. Şu tabiat varlıklarının tümü bir ormanda toplanmış. Ve demişler ki biz bir kanun yapalım. Bu kanunun adına tabiat kanunu diyelim. Hepimiz bu kanunlara uymak zorunda olalım demişler. Bir ormanda toplanmışlar. Kendi aralarında bir kanun yapmışlar. Ateşe demişler ki ne yapsın bu ateş? Demişler ki ateş yaksın. Kimi yaksın? Bizi yaksın. Demişler ve herkes, oradaki varlıkların tümü kendilerinin sonunu hazırlayacak ateşin yakma işinin altına imza atmışlar. Çok saçma değil mi? Büyük balık ne yapsın demişler? Küçük balığı yesin, yutsun. Küçük balıklar da orada. Küçük balıklar da boynunu bükmüş. İyi madem böyle bir kanun aldık. Büyük balıklar bizi yutsun. Suya gelmiş sıra. Misal veriyorum. Su ne yapsın? Söndürsün. Neyi ateşi? Ateşte boynunu bükmüş. İyi. Söndürsün beni. Düşünebiliyor musunuz? Bir varlık kendi sonunu hazırlayan bir kanun maddesini hem kendisi yapacak hem de altına imza atacak. Çok saçma bir şey ya. Halbuki bütün bu varlıkların üstünde bir varlık var ki bunlara bir kanun koymuştur. Herkes o kanuna uymak zorundadır. Değil mi? İşte biz bunun adına Allah diyoruz. Ama belli ki benim Allah dediğime o tabiat diyor, o toplum diyor. Demin arz ettiğim gibi ben ab var diyorum. Mustafa ab'ın Farsça su olduğunu bilmediği için o hayır ab yok diyor, su var diyor. Aradaki fark işte bu. Şimdi arkadaşlar Hazreti Nuh bir takım prensipler getirdi. Şurayı da arz edeyim, bitireceğim inşallah. Bir takım prensipler getirdi. Yalnız belki Nuh suresinin en can alıcı noktasına gelmiş bulunuyoruz inşallah. Burayı da şöyle kısaca arz edeyim. Hazreti Nuh dedi ki şöyle yiyeceksiniz, şöyle içeceksiniz, şöyle oturacaksınız, şöyle ticaret yapacaksınız, şöyle konuşacaksınız, insanlarla münasebetiniz şöyle olacak, Allah'a kulluk yapacaksınız, yalnız Allah'a danışacaksınız, yalnız Allah'tan izin alacaksınız, Allah'tan izin almadığınız işi yapmayacaksınız, başkalarını Allah makamına koymayacaksınız, başkalarını razı etme adına çırpınmayacaksınız. Hayatınızda Allah'tan başka kanun maddesi alan başka velileriniz, başka efendileriniz, başka reisleriniz, başka Rableriniz olmayacak diye bir takım kulluk prensipleri getirince çevresindeki kavim dedi ki وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ Aman ha ilahlarınıza sahip çıkın. Aman ilahlarınızı terk etmeyin. Hayatınıza yön veren Allah'ın dışındaki varlıkları aman terk etmeyin. Onlara sahip çıkın. Kimmiş bakın onlar? وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا Özellikle şu beş ilahınıza sahip çıkın. Kimmiş onlar arkadaşlar bakın. Ved, Süva, Yağuz, Yağuk ve Nesir. Beş tane isimden bahsetmiş Cenab-ı Hak. Kimmiş bunlar bakın. Onları tanımaya çalışalım. Arkadaşlar bu beş isim Hazreti Adem'den hemen sonra yaşamış beş tane salih kişiydi bunlar. Müttaki insandı bunlar. Çok salih kişiydi bunlar. O dönemde insanlar bu zatları çok sevdi. Sonra bu zatlar vefat etti. Bir iki nesil geçti. O nesil de bu zatları seviyordu. Niye seviyordu? Ecdadı bu zatları çok iyi anlatmıştı. Çünkü bu zatlar çok salih kişilerdi. Şimdi biz mesela Hacı Veysade'yi severiz değil mi? Çoğumuz görmedik. Ladikli Ahmet Efendi'yi severiz değil mi? Çoğumuz görmedik. Niye seviyoruz ya? Ecdattan duyduk. Bunlar salih kişilerdi. İşte bir iki nesil atlayınca o nesil de bu beş salih kişiyi seviyormuş. Bir ara şeytan gelmiş. Şeytan diyor ki siz bu beş zatı seviyor musunuz? Seviyoruz diyorlar. Peki siz bu zatların yüzünü gördünüz mü, tanıyor musunuz? Tanımıyoruz. Olmaz böyle sevgi demiş şeytan. Ben bu beş zatın birer resmini yapacağım. Siz bu zatların resmini cebinizde taşıyacaksınız. Bunlarla rabıta kurma, irtibat kurma imkanınız olacak diyor. Şeytan bu beş zatın resmini yapıyor. Ve o bölgedeki insanlar bu resmi ceplerinde taşımaya başlıyor. Rabıta kurma, irtibat kurma adına. Sonra şeytan bir daha geliyor. Diyor ki ya bu olmaz. Sadece sizin cebinizde bu beş zatın resmi var. Halbuki hayvanlarınız, çoluk çocuğunuz, bütün insanlar hep bu zatlarla yüz yüze bulunmalı. Karşı karşıya gelmeli. Meydanlara bu beş zatın heykelini yapacağım. Dedi şeytan. Meydanlara bu beş zatın heykelini yaptı. Ve sonra öyle bir an geldi ki İşte Hazreti Nuh'un geldiği döneme rastladı. O dönemde insanlar bu beş zata tapınmaya başladı. Hazreti Nuh onlara Allah'tan mesaj getirince onlar bu beş zatı putlaştırıp Hazreti Nuh'la Allah'tan gelen mesajın arasına perde yaptılar. Şöyle izah edeyim bakın. Hazreti Nuh Allah'tan onlara bir kısım mesajlar getirmişti. Onlar Hazreti Nuh'un Allah'tan getirdiği vahyin karşısına bu beş zatı dikiverdiler. Biz bunların dediğini yaparız. Biz bunları ölçü kabul ettik. Bunların dediğinin dışında şeyi kabul etmeyiz deyiverdiler. Şimdi de öyle bakıyoruz. Mesela bir yere gidiyoruz, televizyon görüyoruz. Diyoruz ki kardeşim günahtır, haramdır. Bundan münker dökülüyor. Bunu seyretme ya da bunu buradan evinden kaldır. Bunun bu evde, o bölgede, o makamda bulunması zulümdür. Adaletin zıttıdır diyoruz. Adam diyor ki ya hocam nereden çıkardın bunu? Senin şu oturduğun yerde bir zamanlar işte Bozkurlu Mustafa Efendi de oturdu. Karşıda o televizyonu gördü ama hiç dokunmadı, seslenmedi, ses çıkarmadı. Ne yaptı şimdi adam? benim kendisine ulaştırmak istediğim mesajın karşısına Bozkulu Musta Efendi'yi dikiverdi değil mi? Mesajın kendisine ulaştırılmasını engelledi. Ya da diyoruz ki kardeşim 9 kaptan fazla yemek yiyorsunuz evde. Halbuki Allah'ın Resulü 3 kaptan fazla yemek yememişti. Yapmayın etmeyin. İslam'da böyle bir şey yoktur diyoruz. Adam diyor ki ya hocam biz Hacı Veyszade merhumların sofrasında bulunduk. Şu kadardan fazla yemek yedik. Hiçbir şey demedi. Sen nereden çıkardın bunu diyor. Ne yaptı? Ben peygamberden gelen bir mesajı, bir sünneti kendisine intikal ettirmek istediğim zaman o karşıma bir zatı putlaştırıverdi. Mesela bir yerde halı görüyoruz. Diyoruz ki işte peygamberimizin hadisi var. Biz evlerimizin duvarlarını halıyla süslemekle emrolunmadık diyor peygamberimiz diyorum. O da diyor ki hocam diyor işte falan zatlar da burada oturdu o halıyı gördü ama kimse bir şey demedi diyor. Tümüyle ne yapıyor? Bizim kendisine ulaştırmak istediğimiz mesajla kendi arasına bir zatı putlaştırıveriyor. Aslında bu zatlar muhteremdir. Mesela Bozkulu Musta Efendi büyük zattır. Salih zattır. Ben kendisinden çok çok istifade ettim. Büyük zattır. Ama giyerken gafletinden dolayı giymiştir. Değil mi? Ya da baskıya maruz kaldığı için, zulme maruz kaldığı için giymiştir. Neden putlaştırıyoruz onu? Bakın, İmam-ı Azam böyle bir endişeyi sezdiği için şöyle diyor bakın. En güzel sözü mezhebimizin imamı İmam-ı Azam söylüyor. Diyor ki, bir konuda içtihat etmiş. Bu benim içtihadım diyor İmam-ı Azam. Bunu alın. Ama günün birinde şu benim görüşümün aksine bir ayet ya da bir hadis görürseniz sakın bu benim görüşümü almayın, ayetle hadisle amel edin diyor. Ne güzel söz değil mi? Biz birisine bir ayet ulaştırmaya çalışıyoruz, bir hadis ulaştırmaya çalışıyoruz, adam karşımıza bir hocayı dikiyor ya da bir zatı dikiyor. Bu çok yanlış bir şeydir. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam zamanında bu hata işlenmiş, günümüzde de aynı hatanın işlendiğine şahit oluyoruz. Arkadaşlar, Allah dışında dışımızdan birisi bizden bir şeyler isteyebilir. Ya da şöyle cümleyi söyleyeyim. Dışımızdan birisi bazen Allah makamında bize Rab'lık iddia edebilir. Ya da bizim Rabbimiz olabilir. Nedir Rab? Onu bir tarif edeyim. Allah'tan başka bir varlığın Allah makamında oluş şeklinde bizim hayatımızda helal ya da haram koymasının adına Rab'lık denir. Mesela bir adam düşünün ki bizden bir şey istiyor. Bizim hayatımızda bir şey yasaklıyor ya da bize bir şey emrediyor. Mesela diyor ki ben bundan böyle sizin et yemenizi yasaklıyorum. Et yemeyeceksiniz diyor. Hayat anlayışınızın şöyle olmasını istiyorum. Dışımızdaki birisi bizden bir şey istiyor. Eğer dışımızdaki bu adamın bizden istediği şey Allah'ın bizden istediği şeyin tümüyle zıttı ise, aksi ise ve biz onu rıza şartıyla yerine getiriyorsak bilelim ki biz müşriyiz ve bu şey bizden isteyen kişi de bizim Rabbimizdir. Cümleyi biraz dağıttım galiba. Şöyle toparlayayım. Arkadaşlar, dışımızdan bizden herhangi bir şey isteyen bir adamın isteği 3 noktada incelenir. 1. Ya bunun bizden istediği şey Allah'ın bizden istediği şeyin tümüyle zıttıdır. Ya bu adamın bizden istediği şey Allah'ın bizden istediği şeyin aynıdır. Ya da bu adamın bizden istediği şey Allah'ın bizi serbest bıraktığı bir şeydir. Yani Allah'ın o konuda bizden istediği hiçbir şey yoktur. Şimdi birinci noktayı şöyle izah edelim. Eğer adamın bizden istediği şey Allah'ın bizden istediği şeyin aynısıysa o zaman o adama itaat etmek bizi şirke düşürmez. Ya da o adamı Rab noktasında kabul ettiğimiz manasına gelmez. Mesela ben yatmışım bir yerde uyuyorum, birisi dürtüyor kalk namaz vakti geldi diye. Ben kalkıp namaz kılıyorum. O adam benden, Allah'ın benden istediğini istediği için ben o adamı Rab kabul etmiş sayılmam. Kalkıp namazı kılacağım değil mi? Ona itaat etmek zorundayım. Beni kaldıranın kimliği önemli değil burada. Bir kafir de beni uyandırabilir, bir sarhoş narası da beni uyandırabilir ya da bir bülbülün, bir kuşun sesi de beni uyandırabilir. Benden isteyen, Allah'ın benden istediğini istediği için onu yerine getirdiğim zaman ben Allah adına yerine getiriyorum, onun adına değil, müşrik olmam. Bunu anladık. İkincisi, adamın bizden istediği şey, Allah'ın bizden istediği şeyin tümüyle, tamamıyla zıttı ise burada iki şey var. Diyor ki, mesela evlenecek kız, evleneceği erkeğe diyor ki, seninle evlenirim ama sakalını kestirmen şartıyla. Değil mi? Allah'ın bizden istediğinin zıttını istiyor değil mi? Ya da evlenecek olan erkek evleneceği kıza diyor ki seninle evlenirim ama başını aşman şartıyla. Ya da işte şunları şunları yaparım ama şunu şunu yapman şartıyla. Yani Allah'ın bizden istediğinin tümüyle zıttını bizden isterse karşımızdaki, o zaman iki durum söz konusu. Bir, ya rıza şartıyla bu işi yaparsak tamam böyle olmalıdır, doğrusu budur, evet sakal kesilmelidir, evet baş açılmalıdır, doğrusu da budur diye razı olarak rıza şartıyla dışımızdakinin bizden istediği, Allah'ın istediğinin aksini yerine getirirsek işte o zaman biz müşriyiz ve dışımızdaki de bizim Rabbimizdir. Ama köleliği sebebiyle, acziyeti sebebiyle ya da kalben razı olmadığı halde tiksinerek o işi yapıyorsa o zaman o kişi günahkardır. Allah'ın istediğinin zıttını isteyen kişinin o arzusunu yerine getiriyorsa o zaman o kişi günahkardır. Mesela adam diyor ki falan günde ayakta kıyamda duracaksın. Allah diyor ki kıyam ancak bana ait. Kıyam bir ibadet türü, ibadetin bir parçasıdır ve yalnız benim huzurumda kıyamda durun diyorsa, adam da falan günde illa kıyamda duracaksınız diyorsa, biz onu rıza şartıyla yaparsak Allah korusun müşriyiz. Razı olmadığımız halde köleliğimiz sebebiyle, acziyetimiz sebebiyle vicdanen bu işten razı olmadığımız halde o şey yaparsak arkadaşlar biz günahkarız demektir. Anladık değil mi? Bir üçüncü nokta, bazen adamın bizden istediği şey Allah'ın bizi serbest bıraktığı bir konuda bir şey istemiştir. Mesela Allah'ın o konuda yapın ya da yapmayın diye bir hükmü yoktur. Allah'ın bizi serbest bıraktığı bir alanda adam bizden bir şey istemiştir. Eğer o adamın istediğini din kabul eder, dinin bir cüz'ü kabul eder, onu yapmazsam dinim eksiktir inancıyla o şey yapmaya kalkarsak yine Allah korusun müşrik oluruz. Şöyle izah edeyim bakın. Yaya kaldırım çizmişler. Buradan gidecek. Buradan gideceksiniz diye prensip koymuşlar değil mi? Kanun koymuşlar. Allah'ın bizi serbest bıraktığı bir bölgede dışımızdakiler bizden bir şey istiyorlar. Allah'ın o konuda bir hükmü yok bakın. Eğer Allah'ın bizi serbest bıraktığı o konuda dışımızdakinin bizden istediğini din gibi görür yapmaya kalkarsak, yani bu bizim dinimizin bir parçasıdır. Bu benim kulluğumun bir parçasıdır. Kulluğumun gereğidir. Ben bunu yapmazsam dinim eksiktir düşüncesiyle yapmaya kalkarsam o zaman onu din vaazı kabul etmiş olurum. Din koyucusu kabul etmiş olurum. Halbuki dinin vaazı, dinin şari'i Allah ve peygamberden bize böyle bir hüküm intikal etmemiştir. Biri diğerine diyor ki günde 100 tesbih çekeceksin. Allah'ın bizi serbest bıraktığı bir bölge. Eğer ben onu din kabul edersem, ben günde 100 tesbih çekmezsem dinim eksiktir inancıyla Allah'ın beni serbest bıraktığı o bölgede o adamın dediğini yerine getirirsem yine Allah korusun müşrik duruma düşerim. Ama öyle değil de bu sadece dinim için bir teşviktir. İbadetimi çoğaltma adına bir teşviktir. Ben çeksem de çekmesem de olur kanaatiyle onu yapmaya kalkarsam, tesbih çekmeye kalkarsam ben o adamı Rab kabul etmiş sayılmam. İşte arkadaşlar dışımızdaki birinin bizden istediği noktalarda çok hassas davranmak zorundayız. Müdürümüzün istedikleriyle karşı karşıyayız. Amirimizin istedikleriyle karşı karşıyayız. O halde en azından bileceğiz ki karşımızdaki bizden Allah'ın istediğinin tümüyle aksini istiyorsa imanımızı kurtarma adına, şirke düşmeme adına çok hassas davranmak zorundayız. Kalben razı olmayacağız, kalben tiksineceğiz. Bu doğru değil diyeceğiz ama gücümüzün olmayışı gereği o işi yapmak zorunda kalmış isek de o zaman Cenab-ı Hak'tan af dileyeceğiz, günahkar olduğumuzu bileceğiz ve anlayacağız. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i rızasından ayırmasın. Allah azımızı çok kabul etsin inşallah. Bundan sonraki derslerimizde inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'ı anlamayı, Kur'an'ı fehmedip hayatını aktarmayı cümlemize nasip ve mukadder eylesin.